Fest. Kaixo entzule guztioi, hau mando egi irratia da Errenteriako Tristobal Gamon eskolako hirugarren maila eta laugarren mailakoen irratia tailerra. Gaurko saioa laguna hauen artean egingo dugu. Maialen Kandela, Moge, Carlos, Prefios, Xavier, Kenion, Eider, Nagore, Amanda, Gaizka, Iria, Nara, David, Aizea eta Nik Ander. Irratia eta Tyler hau astero egingo dugu eta zuen gustukoa izatea espero dugu. Irrati Tailerrean errezetak, urtebetetzeak, albisteak, ipuinak, txisteak eta beste hainbat atal entzungo dituzue. Igarkizunak ere izango dugu eta beraz zuen parte hartzea espero dugu. Gure saioa entzune eta parte hartzeko sartu gure web horrian. www.mandoegi.wordpress.com eta sarrera ondoren saioarekin hasiko gara. Adi belarriak Mandoegi irratia martxan da eta... Saioaren asteko aste honetan errezeta ekarri dizuegu. Eta gaur pastatxoak prestatuko ditugu. Entzun pastatxoak nola egiten diren. Osagaiak: gurina 125 gramo, azukrea 100 gramo, arrautza bat, albendola irina 50 gramo, irina 250 gramo. Nola prestatuko dugu? Azteko gurina eta azukrea nahaztu eta ondo irabiatu. Irina, arrautza eta arbendola, irina geritu eta ustia nahaztu. Lortzen dugun orea mailan gainean eskuinkin landu eta arrabolaz zabaldu. Moldeekin oreari forma eman eta labean sartu 8 minutuz 180 gradutan. Hauze izan da aste honetan errezeta. Gozua ez da? Ba on egin San Fermin! Egingo dituen esango dizuegu. Adi egon. Aste honetan hauei tira behar diezue belarritik eta. Urriaren 5ean, astelenean, Jesús Jiménez 4. Urriaren 6ean, asteartean, Sofía López. Urriaren 7ean, astelenean, Kilian García eta Alai Rodríguez. Urriaren 9ean, ostiralean, Brian Correa. Eta asteburuan, urriaren 10 eta 11, Arkaitz Camino eta Eider Larrea. Zorionak denoi. Ondo pasa zuen urtebetetzea egunean. Orain albisteen tartea Mandoegi irratian. Tarte honetan gure eskolako eta guretzat garrantzitsuak diren albisteak emango ditugu. Aurreko astean Donostira joan ginen zinemaldira ikustera. Asterix eta Jainkoen egoitza ikusi genuen eta primeran pasa genuen. Aste honetan eskola kirolako saioak hasi dira. Ikasle pila apuntatu gara, baina oraindik bada lekua zuentzat. Eta kirolekin jarraitu ezin dugu albistegi hau bukatu. Eli Anderen joa zoriondu gabe. Irailean Ibaikarekin Kontxako estropadetan bigarren gelditu ziren eta aupa Eli eta gora Ibaiko neskak. Hauek izan dira gure albisteak. Zuen albisteak ere bidali. Gu gustura irakurriko ditu. Honetan poesia irakurriko ditugu. Gaur poesia irakurriko dugu. Salto, saltoka, kata gorria. Saltoka, saltoka, adarrez adar, bustan aharro begiak argi, kata gorria. Txuri eta gorria. Zuaitzean gora doa, punta puntaraino, handik salto egiteko, noraino, noraino, ilargiraino. Gustatu zaizue poesia, ba poesia hau Ormazal Bal idazlearen da. Euskal Herrian euskara. Astero-astero eskolan irakurri dugun liburu batetaz hitz egingo dizuegu. Gaur liburua Rodolfo Vampiroa da. Rodolfo Vampiroa Juan de Frank idazlearen liburu bat da. Bertan vampiro baten historia kontatzen da. Baina vampiroa berezia da, barazki jaldea delako. Liburu hau oso polita eta interesgarria iruditu zait. Eta marrazkiak ere oso onak dira. Hauze izan da aste honetan liburuaren kritika. Animatu eta irakurri liburu hau merezi du. Txiste tartea iritsi da Mandoegi irratira. Gustatzen zaizkizu txisteak, bada hemen doa gaurkoa. Soldado baten galdetu dio beste bati. Zertan ari zara hemen emazteari idazten, eta zergatik idazten duzu hain poliki? Nire emaztea ez dakielako azkar irakurtzen. Oso ona, bikaina. Bada urrengo astean beste txiste mundiala izango duzu Mandoegi irratian. Saioa bukatzen ari da, baina bukatu baino lehen aste honetako lehiaketa egin behar dugu. Adi denok. Pititaki, patataki, zer den nor daki. Arbola batek 12 adar, adar bakoitza 4 kabi, kabi bakoitza 7 arraultza. Zer nahi? Ekarkizuna erreza, ezta? Beno, laguntza behar baduzue eskatu zuen irakaslei edo etxean. Eta bidali erantzunak ubebikoitza.mandoegi.wordpress.com webgunearen bitartez. Zuen erantzunen zain gaude, animo eta parte. Eta parte hartu. Beno, besterik gabe urrengo aste arte eguertzen zaituztegu. Ondo izan, asko ikasi eta ondo pasa este honetan. Agur.